leki bez recepty. Weź tę listę na każdą wizytę u specjalisty. Masz wątpliwości? Zapytaj farmaceutę. Nie igraj z lekami. W grę wchodzi twoje zdrowie. Więcej na nfz.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 listopada, minęła 8. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Do amerykańskiego prezydenta elekta płyną gratulacje od szefów unijnych instytucji i sekretarza generalnego NATO. Zamknięte galerie handlowe, ograniczona praca hoteli. Od wczoraj weszły w życie nowe zalecenia w związku z pandemią koronawirusa. Wieczorem wręczono koryfeusze muzyki polskiej. Szefowie unijnych instytucji i sekretarz generalny NATO pogratulowali Joe Bidenowi zwycięstwa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Szef Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Charles Michel opublikowali oświadczenie w tej sprawie. O szczegółach Beata Płomecka. Szef sojuszu, licząc na bliską współpracę, napisał, że silne NATO jest dobre zarówno dla Ameryki, jak i Europy. Podkreślił też, że przywództwo Stanów Zjednoczonych jest ważne w nieprzewidywalnym świecie i żeby stawić czoła wyzwaniom, potrzebna jest także zbiorowa siła sojuszników w NATO, którzy reprezentują prawie miliard ludzi i połowę światowej potęgi gospodarczej oraz wojskowej. Wśród wyzwań wymienił Rosję, międzynarodowy terroryzm, zagrożenia cybernetyczne i rakietowe oraz rozwijające się Chiny. Z kolei przewodnicząca Komisji Europejskiej wyraziła nadzieję na możliwe szybkie spotkanie. Ursula von der Leyen napisała, że bezprecedensowe partnerstwo transatlantyckie stanowi od dziesiątków lat podstawę ładu międzynarodowego. A szef Rady Europejskiej wśród wyzwań, którym Unia Europejska i Stany Zjednoczone muszą wspólnie stawić czoła, wymienił pandemię koronawirusa, zmiany klimatyczne i handel międzynarodowy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Gratulacje dla Joe Bidena za udaną kampanię prezydencką, napisał z kolei polski prezydent Andrzej Duda. Jak dodał w oczekiwaniu na nominację Kolegium Elektorów, Polska jest zdeterminowana, aby utrzymać wysoki poziom i jakość partnerstwa strategicznego z USA. Do 29 listopada obowiązuje wiele ograniczeń w obszarze gospodarki. Celem jest obniżenie poziomu mobilności społecznej i zmniejszenie liczby zakażeń koronawirusem. Zamkniętych jest wiele sklepów, w galeriach handlowych w bardzo ograniczony sposób działają hotele. W otwartych placówkach handlowych może przebywać mniej klientów. Zamknięte pozostają obiekty gastronomiczne, które mogą serwować dania tylko na wynos. W galeriach handlowych mogą być otwarte sklepy spożywcze, apteki, drogerie, ale też księgarnie, sklepy budowlane czy zoologiczne oraz zajmujące się sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych i usług telekomunikacyjnych. Zamknięte są natomiast sklepy meblowe. Branże szczególnie dotknięte przez epidemię mogą liczyć na przykład na umorzenie części subwencji z tarczy finansowej. Pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 roku do marca 2021 roku o co najmniej 30%. Mówił premier Mateusz Morawiecki. W sumie rząd przedstawił 10 rozwiązań pomocowych. Mogą z nich skorzystać także hotele, które pozostają otwarte wyłącznie dla podróżujących służbowo, sportowców na zgrupowaniach czy dla personelu medycznego i pacjentów. Karol Dermoros, Polskie Radio. Po raz 10 wręczono koryfeusze muzyki polskiej. W tym roku Rada Programowa do Spraw Muzyki Instytutu Muzyki i Tańca wybierała laureatów spośród 187 nadesłanych kandydatur. Nagrody Polskiego Środowiska Muzycznego przyznano w 4 kategoriach. Nagroda honorowa trafiła do Włodzimierza Nachornego, kompozytora i jednego z najwybitniejszych muzyków jazzowych w naszym kraju. Pragnę podziękować wszystkim muzykom, z którymi grałem do tej pory. Właściwie doprowadzili mnie do tego miejsca. A nagrodę w kategorii Osobowość Roku odebrali pianiści Bartek Wąsik i Emilia Sitarz z Lutosławski Piano Duo. Ta nagroda to taki znak, że te wszystkie decyzje, które codziennie podejmujemy, owocują. Dzięki głosom publiczności statuetkę w kategorii Odkrycie Roku otrzymała sopranistka Aleksandra Olczyk. Za wydarzenie roku kapituła uznała premierę opery Drach Aleksandra Nowaka podczas festiwalu Auxodron. Agata Woźniak, Polskie Radio. A patronat medialny nad wydarzeniem objęło Polskie Radio. Hubert Hurkacz i Felix Auger Aliassime awansowali do finału debla halowego tenisowego turnieju ATP na twardej nawierzchni w Paryżu. Polak i Kanadyjczyk pokonali w półfinale rozstawionych z numerem 4 Łukasza Kubota i Brazylijczyka Marcelo Melo. Wybitna polska deblistka Alicja Rosolska jest pod wrażeniem dyspozycji Hurkacza. Gratulacje dla Huberta i Feliksa za wygranie półfinałowego spotkania. Na pewno nie był to łatwy mecz i uważam, że Hubert sprawił sobie kolejną miłą, deblową niespodziankę. Cieszę się, że mimo ostatnich słabszych wyników, jakie odnosił w singlu, to tym ostatnim turniejem osłodzi sobie sezon dobrymi meczami i wygranymi w deblu. Pokonując naprawdę dobrych i doświadczonych deblistów, jest czym sobie tutaj słodzić. W finale Hurkacz i Ożer Aliasime zagrają z Chorwatem Matem Pawiciem i Brazylijczykiem Bruno Soarezem. A z kolei po 17 w trzeciej stronie medalu gościem będzie nasza najlepsza tenisistka Iga Świątek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Dzisiaj na termometrach od 9 do 12 stopni. Na północy i wschodzie zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia, a w drugiej części dnia nawet rozpogodzenia. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, mam takie pytanie. Gdzie jest najlepiej w Black Weeks? W Media Expert jest najlepiej. Wiedziałem. Barbara, zbieraj się i chodźmy tam wszyscy razem. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Kup na stronie albo w sklepie. W Media Expert jest najlepiej. Tyle razy prosiłam, żebyś nie palił. Oj, dobrze, dobrze. Tato, mówiłeś, że przestaniesz palić. Co rysujesz? Nasz w przyszłości. A ja gdzie? W szpitalu. Dziadek powiedział, że jak nie przestaniesz palić, to możesz zachorować na raka płuca. No dobrze, rzucam palenie. Palenie papierosów to główny czynnik powodujący raka płuca. Pamiętaj, że paląc narażasz siebie i swoje otoczenie. Zarówno bierne, jak i czynne palenie papierosów jest szkodliwe. Wejdź na stronę planujedługiejżycie.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Kiepski poranek? Z ubezpieczeniem autokasko w PZU z opcją auto non-stop dostaniesz sprawną pomoc i samochód zastępczy na cały okres naprawy. Kup ubezpieczenie online na moje.pzu.pl u agenta lub w oddziale i nie pozwól, żeby twoje plany stanęły na awaryjnych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bed and Breakfast. Good morning, this is Bed and Breakfast with Agnieszka Furtak-Bilnik. Brawo, i Raf Uzar też jest i realizuje nas Ewa Redel. Today is the 8th of November, National Cappuccino Day. Tak? Jakie piękne święta nam się zazwyczaj trafiają. You know what cappuccino means, don't you? Nie. Mały kapucyn. Jak to? Cappuccino, cappuccino. Poważnie tak mówisz? Yeah, because it looks like a little kapucyn, you know, he's got brown and he's got a white top. Okej. Okay. Mały kapucin. I ja tylko tyle wiem, że we Włoszech to właściwie to jest taki podstawowy typ kawy, na it's przykład breakfast. Na śniadanie, prawda? That's right. You know, they told me that if you're a foreigner and if you want to be Italian, you should go into the shop in the morning or the cafe or the restaurant and you should order a cappuccino for breakfast. O właśnie. You can never order a cappuccino after 12 o'clock. O tak, dobrze never. Mówisz. Never, to never, ty never, też never. Się znasz na świecie I trochę. I try. Do you know what else today is? Jeszcze jakieś święto? National Tongue Twister Day. Piękne. Yeah, mamy jakieś tongue twisters? What in Polish do you have any? To jest łamacz języka? Jak to się mówi tak ładnie? Yeah, tongue twister, łamacz językowy. Tak się mówi? Jest na pewno jakieś na to lepsze słowo. Jeżeli państwo pamiętają, to bardzo proszę. Do you know any good ones in Polish? Stół z powyłamywanymi nogami? Stół bez nóg. A jakie jest twoje ulubione po angielsku? Red lorry, yellow lorry. Ojej. Czerwona księżyrówka. Red lorry, yellow lorry. Yeah. To łatwe. But say quickly. Red Lorry, Yellow Lorry. No całkiem nieźle, przyznaj. Red Lorry, Yellow Lorry, Red Lorry, gotta say okay, quick. Okej, nie, tak to nie powiem. I've got some more for you. 11 benevolent elephants. Benevolent? Co benevolent, to znaczy? Takie miłe, dobre. Mm, łagodne. Not dangerous, there you go. Aha, benevolent. Przyjazne. 11 benevolent elephants. And then she sells seashells by the seashore. Tak, to trudne. No, classic, prawda? Mm-hmm. But my favorite. A Król Karol, znasz to? No. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego? Udało się. I'm not gonna try that. I've got one for you then. Lesser leather, never weathered, wetter weather better. O jacie, co to? Dobre, prawda? Mm-hmm. It's about skóra. As in skóra to wear, leather. But if you want some tongue twisters, I tell you what, we can give you a present. Tak. If you write to us on bb@polskieradio.pl, to co wtedy? I will send you a list of the best English tongue twisters. Ale ty jesteś Mikołaj święty. Hojny, prawda, dzisiaj? Mm-hmm. Stay with us, everybody. I think I've had enough. I might get a little drunk. I say what's on my mind. I might do a little time. 'Cause all of my kindness is taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. Woke up an optimist, sun was shining, I'm positive. Talking trash, hold me back, I'm about to spaz. Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would drive me. Ooh, that's all I want. And I know that I'm tonight thinking, how could I be so selfish? But you call about 1,000 times, wondering where I've been. Now I know that you're tonight thinking, how could I be so reckless? But I just can't apologize. I hope you can understand. If I go to jail tonight, promise you'll pay my bail. They wanna buy my pride, but that just ain't up for sale. See, all of my kindness, is taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday. Of course, Rihanna, Kanye West and Paul McCartney for 5 seconds. My gosh, you're writing to us already. Lots of emails. Bardzo at bb@mapapolskieradio.pl. Mam już teraz znaleźć maile, takie, na które chcesz, żebyśmy odpowiedzieli? No, we'll leave it for later. No dobrze. No, we've got a show full, packed full of interesting things today, and we've got some events happening, some important happenings happening today. And we've got a guest, Agnieszka. Tak, zapraszamy już Państwa teraz. Jak już Państwo zjedzą śniadanie, to będziemy mieli rozmowę z naszym gościem. Jesteśmy dumni, szczerze mówiąc, że taką rozmowę będziemy mogli przeprowadzić. Naszym James gościem Wesley Rawls, a famous best-selling author with us from America. Tak, jest byłym oficerem wywiadu Armii Stanów Zjednoczonych i założycielem Survival Blog. To jest taka osoba, która właściwie mówi o tym, jak przetrwać, gdyby się zdarzyło coś złego, na przykład pandemia. Like now. Pamiętasz, jak to było w marcu, jak wszyscy wykupywaliśmy ryż i makaron, prawda? Więc on tak na poważnie się tym zajmuje. He's going to help us. So keep listening and we'll hear from him a little bit later. Beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just because choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. As I said before, if you want to get tongue twisters in English, I will send them to you, but you have to email us on bb@polskieradio.pl, ale prezent od Rafa będzie. I think so. And I'll make it look nice as well. Co takiego? A. I'll make it look nice, like fancy schmancy. A, czyli tak zadbasz o oprawę graficzną. Ululu. Och, Raf, no to się przygotuj na lawinę maili. Dostaliśmy na razie od pana, który jeszcze nie wiedział, że takie rzeczy tutaj nam obiecujesz. Dostaliśmy od pana Andrzeja pytanie. Yes. A mianowicie dotyczące wymowy takich słów jak United i Limited. Okej. I pan Andrzej pisze tak. Dla naszych dziennikarzy, zwłaszcza sportowych, jednym z najlepszych zespołów piłkarskich jest Manchester United. Yes. Są takie kraje na świecie jak United States czy United Kingdom. Okay. Czy rzeczywiście nie dla Polaka, poczekaj, czy rzeczywiście dla Polaka stanowi problem prawidłowa wymowa końcówek w tych wyrazach? Czy nie powinno się wymawiać United, Limited? A może się czepiam? That's correct. Yeah, you should say United, ed. Tak się skraca. I yeah? Limited. Limited, so Manchester. Po drugie mówi się Manchester. To jest takie łagodne, miękkie cie, a nie Manchester. Między czy a cie. Cie. Yeah, so Manchester, a nie Manchester, tylko Manchester. Manchester United. Limited United. Companies. Good question, but yes, that's what we should do. Zauważyłeś to wśród Polaków, że tak mówią? Bo ja przyznam, że chyba nie. The one that I noticed the most is Ultimate. Ach. Ultimate. Tak. Ultimate przygoda or something like that. Ultimate. czyli często skracamy te końcówki w angielskim. Ultimate, limited, like this. A mówiłam ci kiedyś, że... Onion, na przykład cebula onion, a nie onion. Mhm. Onion, skrócone. A mówiłam ci kiedyś, jak moja pani profesor z anglistyki kiedyś powiedziała, że podobno jak ktoś zdenerwował pewną nauczycielkę i to byli Amerykanie, którzy przyjechali do Polski uczyć się polskiego. Jeszcze raz, Amerykanie, którzy przyjechali do Polski. Tak, uczyć się polskiego. Okay. I chodzili sobie na takie zajęcia i podobno byli niesforni. To pani profesor kazała im nauczyć się na następny raz dwóch słów. Cieszę się i cieszę się. Sweet Child of Mine by Sheryl Crow. I'm laughing because I'm... O taką wersję ci chodziło? I'm in a good mood. Szukałam. Yeah. Today's a very solemn, somber, poważny dzień in England. In the United Kingdom. Today's Remembrance Sunday. A, no tak. And Remembrance Sunday is always around the Sunday before the 11th of November. And it's a day when all British people remember the soldiers, the fighters, the civilians that fought, that battled in the Second World War and the First World War. It's a very, very you know what, it's kind of like Wszystkich Świętych, but for the military. Mm-hmm. So the feeling is very, very similar. You know, we think about the people who have passed, people who have died. And it's a beautiful holiday. It's always Sunday. A w takim kontekście symbolicznym, to właśnie tego dnia nosi się maki? Dokładnie, that's right. Yeah, we wear these red poppies. And we buy the poppies from, you know, shops. But all the money goes to charity. Uh-huh. All the money goes to charity that helps people, veterans, weterani. Red poppy. It's a beautiful Czyli holiday. Mak, po prostu kwiat maku. Yeah, that's right. Because, of course, you know why, don't you? Dlaczego maki? Yeah, because in the fields of Belgium, in the First World War, after everybody passed and the battlefield was left after the war, poppies would be growing there. Uh-huh. So that's why we use poppies. A powiedz mi, te maki są z bibuły? They're made from like a plasticky, they used to be made from like paper, but now they're kind of plasticky paper. And tak, żeby się nie zniszczyły, tak? Much more ones. Złoty. Złoty. Well, nie złoty, tylko słoty. Oh, słoty. Angielska słota. I saw the Queen once wearing like a silver poppy, you know, a silver plated metal, beautiful Aha, poppy. Ale czerwony, prawda? Of czerwony, of course. No, yeah. Tak. It's a beautiful holiday. Really, it's a lovely, lovely holiday. No a jeśli chodzi o takie pozostałe symbole, takie typowe jak dla nas, na przykład jakieś kwiaty pod pomnikami, usually, albo świece. They always have poppies and wreaths. Co to jest? I've forgotten what is it. What do you put on a grave? This round thing with flowers. Wazony? Not wazony. Wianki? Wianki, thank you very Aha. much. I forgot the word wreath. Wreatre. Czyli wieńce. Wieńce, thank Aha. you. See, I'm not thinking very much today. So we put wreaths on monuments, on World War monuments. I jak one wyglądają? Like takie z takich gałązek świerkowych? Nearly always green and red, so it's with poppies Aha. usually. But it's a, like, as I said, it's an important holiday, and it's called Remembrance Sunday because we remember people. So for me, it's very, very similar to Wszystkich Świętych. They paid paradise, put up a parking lot. With a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half just to see them. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Ooh, bah, bah, bah, bah. Ooh, bah, bah, bah, bah. Hey, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot. Today is, of course, the 8th of November. On this day, Agnieszka Furtak-Bilnik, in 1974, many, many years ago, the Countess, Lady Lucan, ran into a pub in London screaming. Lady Lucan was covered from head to toe in blood. Oh, yeah. And a lady, this is a very famous lady, and she was screaming, help me, help me, I've just escaped, he's trying to murder me. I co? Lord ja się Lucan, zamieniam w słuch. Lord Lucan, her very, very famous husband, eccentric gambler, conservative man, had been fighting with her, his wife, and he tried to get their children because they were splitting up. And he thought, and he killed their nanny. He killed her. Uh-huh. He thought he was killing the wife. And he killed the nanny by mistake, saw that he killed her, then tried to kill the wife. It didn't work. She ran out. And he escaped. She escaped and he escaped. No one has seen him since. Co ty mówisz? He disappeared. Kiedy to było? 1974. To jeszcze może żyć. People in England and the United Kingdom still talk about Lord Lucan. You even have, when you joke, you say, hi, he's like Lord Lucan, po prostu zniknął. Like Lord Lucan. Tak, wiesz, bo ty tak czasem mówisz poważnie, czasem nie, ale tym razem mówisz poważnie. Completely true. Mm-hmm. Some people say that he's in Australia, he's a sheep farmer. Some people say he's a hippie in India. Nobody knows where this man is, if he's alive. Some people say he killed himself. Nobody knows. Lord Lucan, he disappeared exactly. Może dobrze, prawda? Today, in 1974. Of course, he niech probably tak felt guilty. Znika już. I love these mysteries, don't you? No. This world can hurt you. It cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. I heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. We both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar. Spin round in the bar. This world can hurt you. It cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Mm-hmm. Yeah, nothing breaks like a heart. We'll leave each other cold as ice and high and dry. The desert wind is blowing, it's blowing. Remember what you said to me. We were drunk in love in Tennessee. And I hold it, you both know it. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. I'm jak Państwu zapowiadaliśmy na początku audycji, bardzo miło nam teraz już powitać naszego gościa, którym jest James Wesley Rose, autor książki Jak przeżyć koniec świata, plan na niepewne czasy. To także były oficer wywiadu Armii Stanów Zjednoczonych i założyciel popularnego w Stanach Zjednoczonych bloga Survival Blog. Hello, can you hear us now? Yes, I can hear you okay. Just fine. So, if we could start with the book, we have it in front of us, and it says that this is the plan for uncertain times. And I have a question, if the uncertain times is now. Well, when I wrote the book, yes, it was more speculative, but these days, I think we are living it. We're living through very uncertain times. The COVID pandemic has illustrated to many people the importance of preparedness, and it's pointed out just how fragile societies can be and how much we really depend on one another and how we depend on the modern power grid and modern telecommunications. Yeah, yeah. Jim, did you know COVID was coming? not that particular pandemic, but I've been warning about pandemics. Why? Can you tell us why? Well, I recognize the fragility of society. We have a very fragile society that's very dependent upon telecommunication, trucking, and the internet in particular now. And that goes across the board, whether it's banking or supply of groceries in supermarkets. We have a very complex society with very long chains of supply. So to disrupt that, and what we're seeing right now is a disruption of supplies coming out of China, and that's affected industries worldwide. Jim, what do you think, I mean, your book goes into that, but some of our readers haven't read your book. What do you think we need to do today on a local basis? You know, Joe Bloggs, your Jan Kowalski, as they say in Poland, what does he or she have to do to prepare ourselves for this uncertainty? Well, I think the most important thing is first to pray. Second, to pray? Really? Pray hard. Yeah, I'm a Christian, and I believe we need to trust in God's providence. Okay. And then beyond that, I think we should not trust in government, because governments have proven over and over again that they are totally incapable of providing disaster relief when there is disaster. So we need to depend upon ourselves and our neighbors, and it's important to stock up, to train up together with friends and neighbors. Okay. Mm-hmm. So stock up. Stocking up is particularly important, again, because of supply chain disruptions. Yeah. The more food that you have set aside will put you much farther ahead when supply chains are disrupted. And everyone who stocks up now represents one less person who's going to be rushing into the supermarkets and shelves. Mm-hmm. So people who prepare now are part of the solution, not part of the problem. Okay, so Jim, please let me translate it into Polish only a bit. Okay. Sure. Nasz gość powiedział, że faktycznie żyjemy w tych niepewnych czasach. Jego książka pod tytułem Jak przeżyć koniec świata, plan na niepewne czasy, to jest właściwie plan na teraz. 10 lat temu wydana. Tak, zgadza się. I dotyczy też pandemii, którą może nie przewidział takiej, jaką teraz mamy nasz gość, autor książki, ale wiedział, że coś faktycznie może wisieć w powietrzu, ponieważ uznał, że w ogóle mamy bardzo wrażliwe społeczeństwo, fragile, i to jest wiele naczyń powiązanych. Jeżeli coś, na przykład jakaś jedna rzecz wypadnie z całego łańcucha, chociażby handlowego, no to wtedy wali się właściwie cały świat. I dodał jeszcze odpowiedź na pytanie Rafa, jak możemy się właściwie przygotować na to, co się teraz dzieje. Odpowiedź brzmi, kumulować zapasy. Kumulować zapasy, ponieważ modlić się to przede wszystkim. Ponieważ jedna osoba, która skumuluje tych zapasów trochę, to jest o jedną osobę mniej później w przyszłości, kiedy faktycznie czegoś może zacząć brakować na półkach. Za kilka minut wracamy do naszej rozmowy. Proszę zostać z nami. One, We are talking to James Wesley Rawls, a U.S. Army intelligence officer and the author, the founder of survivalblog.com. Mm-hmm. I autor książki Jak przeżyć koniec świata, plan na niepewne czasy z zaznaczeniem pandemii właśnie. So Jim, or rather should I say James Wesley Rawls, author of How to Survive the End of the World as We Know It. Jim, you talked about stocking up and training up. How can we train up for this? Well, here in the United States, we have organizations like the American Red Cross and that do training. And it's important that people who are preparedness-minded get together and train with their friends on things like canning their own food, using glass jars, home canning, and that they get started with gardening, and they should start early each spring with sprouting things in their homes. Okay. Even if they have a greenhouse, they should start windowsill sprouting. Yeah. And people need to, if possible, if they can afford it, stock up heavily on long-term storage food. Mm-hmm. If possible, if they could afford it, they should install a good old-fashioned wood cooking stove. Okay, just in case, yeah. Yeah, just in case. And, of course, along with that, they'll need to get used to cutting their own firewood or at least buying firewood. So and basically, practice. Jim, you're cutting electricity out of the equation here, yeah? Mostly, although, you know, there are some electronic devices that are really important to have. So I think every family should have at least a small photovoltaic power system. Yeah. At least anywhere from a 20 to 50 watt system provides the basics that they'll need for battery charging, for running a communications monitoring system. Okay. You were talking with Raf about the things that we should have at home that we should gather, go to the shop and buy, simply. What is crucial, according to you? Well, the most crucial thing is a water filter. Okay. Because you can improvise a lot of things, but you can't improvise water. Right. It's important that you have a water filter because you never know if the civic water supplies are disrupted, if the water doesn't magically come out of your tap when you turn the valve. Okay. Need to be prepared to gather water from open sources. And water from rooftop drains is not very pure water. And water from ponds, of course, or ponds or creeks or streams is not very pure water. So you need to be able to treat that water with a top quality water filter. And those are made all over the world. But the number of those on the shelf in stores at any given time is very small. Right. And okay. We ever had a major crisis, everyone rushing out to buy those, there certainly wouldn't be enough available. So that's an important thing to buy now while they are in the supply chain. Yes. Jim, it's Jim, the author of How to Survive the End of the World as We Know It. If there's one thing we could pass on to our readers, only one thing, what would it be that we have to do, you know, in the face of this pandemic? Wow, one thing? You're the expert, my friend. That's an almost unanswerable question. But I'd say the most important thing is to not panic. Okay, good. We'll try and do that. We'll try and do that. Okay, but what else, apart from the water filter, you think is needed at home? Next on the list is food storage. It's important that you stock up lots of extra food, not just for your own family, but extra for any of your friends or neighbors who haven't stocked up at all, because charity is crucial. You need to be prepared to provide for others. So if you can afford it and if you have the space, stock up a 2 or 3 year supply of food, because that's not a 2 year supply for one family. It's a 1 year supply for two families. Okay, right. Jim, you've got experience with the U.S. Army, of course, the U.S. Army Intelligence Service. You've got this survivalblog.com, which is fascinating. Tell me, what do you think is going to happen in the next 1 year, 2 years, 3 years? How do you think things are going to change now for us? Well, I don't think we're ever going to get back quite to normal with this pandemic. I think we'll continue to see supply chain disruptions, and that'll be mainly manufactured goods that will become scarce. We'll, with the government overspending in reaction to the pandemic, we also see some serious economic problems and huge currency fluctuations on the Forex. We might see entire national governments collapse. Bankrupt. We could see bankrupt governments. We could see worthless currencies. We have mass inflation. So the... These are things that you think could happen, or these are things you think will happen? I think they could happen. Okay. Agnieszka nearly fainted there, so thank goodness. Yes, thank you, thank you. A bit of hope. So what do you think, I know it's a difficult question, but what do you think will happen definitely within the next 12 months, 6 months? For which we should be prepared. We would definitely see at least some economic fallout from the pandemic. And consequences negative gospodarcze. The level of the economic effects that we'll see, but we'll definitely see some. Okay. Whether that's just continued supply chain disruptions or whether that's the collapse of entire national governments, who knows? But we need to be prepared. We need to trust in God. And we need to, again, stock up, team up, and train up with our friends and neighbors to be ready. So if we can summarize, it would be don't panic, work together, and pray. And have water filter and food supply. And prepare, yes. Thank you so much. And you'd better read the book, I think. We should have it also on our shelves just to feel more secure. Thank How you to for survive the end of the world as we know it. If there's one book that you would recommend to our readers, what book would it be in these times? Wow, the Bible, I guess. I knew it. Fantastic. Jim, a.k.a. James Wesley Rawls, thank you so much for being with us. So much. Thank you so much for having me on. And I pray the 91st Psalm for you and all your listeners. Oh, thank you very, very much. Thank you. Thank you for the book, really. I think it is just something very crucial for us now. All right. Thank you so much. All the best. Fingers crossed for the future. God bless you. God bless you. Bye-bye. Bye. Autor książki Jak przeżyć koniec świata odpowiedział na pytanie Rafa, co może się właściwie wydarzyć w najbliższym czasie, jeśli chodzi o pandemię. Czego możemy się obawiać? O czym wspomniał? Currency fluctuations. Czyli niepewność dotycząca kursów walutowych, to jest jedna rzecz. Problems with supply chains. Czyli to, o czym wspomniał wcześniej, a mianowicie problem z dostawami różnych dóbr. Yes. He also said, we have to be charitable. We have to have charity with each other and help each other. So if you like, be good to each other, share with each other. He also talked about this. Charity, czyli dobroczynność. W sensie takim, że jak już robimy zapasy dla siebie, to właściwie powinniśmy robić te zapasy też dla sąsiadów. Dla sąsiadów, nie tylko dla siebie samych. You know what it was interesting he mentioned? He mentioned this fact that we should do home canning. Canning at home, czyli puszkowanie, dosłownie puszkowanie. Putting food into cans, having a machine that does it at home, which was very strange. To nawet nie wiedziałam, że można taką mieć. Prywatny użytek. A słoiki nasze nie wystarczą po prostu? Nasze polskie słoiki? In America słoiki? They have cans. We have nie, słoiki. No tak szczerze mówiąc, to przecież słoiki są dużo bardziej wrażliwe właśnie. That's prawda? Right. Na upadek. A puszka to puszka. Ten moment ulgi, który Państwo słyszeli, to była odpowiedź na pytanie, czy te rzeczy, których właściwie możemy się obawiać, to są takie właściwie pewne, które się wydarzą według Jamesa Rawlsa, czy raczej takie, które mogą się wydarzyć. No i tutaj ta ulga była związana z tym, że powiedział, że to jednak jest hipoteza, że niekoniecznie tak się wydarzy. It's interesting that James Wesley also talked about Rawls. A couple of things that you have to do. First of all, pray. Modlić się. Don't panic. Nie panikować. Stock up. Czyli właśnie kumulować. Kumulować, kupować, kumulować. Ale też nie cokolwiek, prawda? On w swojej książce wypisuje That's dokładne right. rzeczy, które są potrzebne. Tutaj na przykład, o, ma coś takiego jak... Rice. Tak, och, ten ryż. On bardzo szybko zniknie. Ale na przykład ma też coś takiego jak kuchnia obozowa, z czego się powinna składać. Albo gdybyśmy mieli mieć na przykład taki plecak ucieczkowy. No to może niekoniecznie like na pandemię, ale co wtedy w takim plecaku się powinno znaleźć? Na przykład mapy drogowe, albo nóż do tapet. O, the last thing he said, which was interesting, was not only stock up, kumulować, but train up, szkolić się, doszkalać się, about how to survive, how to grow. Ogrodnictwo, he said, he mentioned gardening. If you don't have a big garden, then do it at home. And then he talked about, of course, puszkowanie, this canning. Learn how to do it. Fascinating, that was. Day. We've had lots of stuff today, haven't we? No tak, mam nadzieję, że słuchacze zapamiętają naszą rozmowę i wyciągną wnioski. I'm really impressed with what he said, and I can't believe that this guy was talking to us, because he's a very, very famous author, so it's great that he found the time. Oficer amerykańskiego wywiadu, six o'clock in America, to talk to us, brilliant. Jedną ważną rzecz, którą jeszcze możemy powiedzieć, dotyczącą i przyszłości, i chyba też trochę przeszłości, bo państwo jeszcze o tym nie wspominaliśmy w Bed and Breakfast, że właściwie to rozszerzyliśmy swoją formułę. Prawda, Raf? No tak, bo teraz można już 3 razy w tygodniu usłyszeć Bed and Breakfast w pigułce. That's right. Na antenie okay. Trójki. Tell us more. W poniedziałki, środy i piątki o 13:45 tłumaczymy fragmenty piosenek. Często tytuły piosenek Brilliant. Albo jakieś ciekawe idiomy z danych piosenek. I can't wait to listen. Zapraszamy yes. do słuchania. Great guys, have a fantastic Sunday. Agnieszka Furtak-Binning says goodbye. I Raf Uzar także oraz Ewa Redel, która naszą audycję realizowała. Gotta get up, gotta get out, gotta get home before the morning comes. What if I'm late, got a big day, gotta get home before the sun comes up. Can't stay, I gotta run, run, yeah. Gotta get home, pick up the phone. Gotta let the people know I'm gonna be late. There was a time when we could dance until 9:45. We never thought it would end then. We never thought it would end. We used to carry on and drink and do the rock and roll. We never thought we'd get old.